اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھو، جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا،